जाना मगर मेरे दिल में उतर जाना मगर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आज हद से गुजर जाना मगर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में उतर जाना मगर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता नजर के सामने आना वो पहली बार बेपर्दा नजर के सामने आना मेरी नाजुक उमंगों से तेरा वो खेल के जाना शरारत फिर वो कर जाना मगर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता नजरों से खता हो जाएगी मुझसे न देखो ऐसी नजरों से खता हो जाएगी मुझसे मोहब्बत की हंसी वो रस्मदा हो जाएगी मुझसे मेरी तुम आज बन जाना मगर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता किस्मत से हमें लम्हे मोहब्बत के मिले हैं आज किस्मत से हमें लम्हे मोहब्बत के बिठा के सामने यूं ही तुम्हें देखूंगा फुर्सत से। इतराना शर्माना मगर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में उतर जाना मगर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता।